Agur lagun, agur mundu, agur ikusle zamalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan. Aspertuko aiz lehenago, laguntenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausa mur berdina, baino nahiago. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Ordokian ere beti, nabilela maldagora, badakitzaila dudala, arribatzea inora. Baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka. Bide gorrian aztalka, zoragarria ez alda. Trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz. Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da. Egun sentian aztalka, arrastirian aztalka, gau eta egun aztalka. Gau eta egun, ari gara bide gorritik, eta gaur ere bagatoz, bagatoz bide gorritik. Bide gorrian, aize barruan aztalka, euri azpian. Eta gaurkoan gainera urruti dagoaz, mundua daukagu gaur berbagai, internazionalismoa. Kurdistanen abiatuko dugu gure irratzaioa, eta nazioarteko lana egiten duten bi euskal erakunderekin egongo gara. Komite Internazionalistak eta Askapena. Zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian. The world is waking outside my window. Eta mundu osoan borroka kantu bezala ezaguna den kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa. Txumbagoan badira, akustikoan, Bella Ciao ezagun hau eginez. Wish me luck now, I have to leave you. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. With my friends now, up to the city. We're gonna shake the gates of hell. And I will tell them, we will tell them. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. That our sunlight is not for franchise. And wish the bastards drop down dead. Next time you see me, I may be smiling. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. I'll be in prison or on the TV. I'll say the sunlight dragged me here. Questa mattina mi son svegliato. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. eta Txumbagoan bat taldea beti ezaguna izan da mundu osoan, ba, borroka kantu ugari egin ditu ez delako, bateko eta besteko talde anarkista sortzeetik, eta mundu osoan ezagun. Bela Txau horren ostean, kantu alaiago bat, baina kantu asko eta asko entzungo ditugu gaurko bidegorritik zai honetan. Eta jite internazionalista hori gehitu diegu guztiei. Eta noski, guztiak ezingo ditugu hemen entzun, baina gure playlist internazionalista horretan entzun gai izango dituzue sarean edo zeinunetan. Eta kantu hau hain zuzen Amnesia kantua da. Aurreko astean, aurreko saioan, Utza bikote akustikoa kantatu zigun kantuaren izenburu berdina duena, Amnesia. Eta gu saio honetan batipat memoria lantzen saiatzen gara, buruz ari gara maiz, baina memoria diogunean gure historia lantzen ari gara, gure zaugarriak, nazio ezberdinen historia eta zapalduen historia azken finean. Horregatik, bizikleta hartu eta urrutira goaz, bidai izugarri bat, Kurdistanera goaz, gero Euskal Herriko internazionalismoa aztertzeko. Musikak eta herriak nahastuz, zaporeak eta usainak, jendea eta ideologiak. Biro rojo neurozea, ziazadia Kurdistan, Kurd tiroz deken nevroza xa. Am de ben bizi nevroz. Bizi Kurdistan. Bizi partiye karkere Kurdistan. Rojbaş gerilla. Eta gaurko bide gorritik hau urruti hasiko dugu, Kurdistanen hain zuzen ere. Euros, alapia gogoan, Gernika kurduan, ez ero benazkar. Eta horretarako gaurkoan, brigadista euskaldun bat, Lur, gonbidatu dugu estudiora. Apa, Lur. Egunon, bai. Kurdistan esan eta zer datokizu gogora? Ilusia. Ferekatzen zaitut eta horbainak agerean torturaren zauri marrak orain dekirekiak goiztiaren akiak piztuko duzu argiak dokumatxik urduera bizitzeko zua pizten dugu, zertarako? Obentzeko eguzkia eta besteak nara hori dio kantuak, hori dio neurroz oitura horrek ere bai zuek, Komite Internazionalistako kideok duela gutxi onzarete Kurdistanen zer ekarri duzu handik? Bueno, ba, agian informazioa, ez, ekarri dugu handik edo bizipenak, ikusi dugu egoera oso latz bat, eta, bueno, gerra bat enpean bizitzera behartu duten herri bat, baina baita ere ikusi dugu gerra horrenpean ere gauza asko, gauza berri asko sortu nahi dituen jende asko. Noiz egon zineten Kurdistanen? Ba, irailan zehar, iraila hasieratik bukaeraren joiaia. Eta zenbateko brigada izan zarete? Hiru pertsona, ibile gara. Eta kontatuko duzu, gutxi gora bera, zer den brigada horretan egin duzuena? Bai, ba, bueno, bertan egon gara, batik bat bertako mugimenduak ezagutzen, egoera bertan zertan den ikusten, eta bueno, ere ba, komunikazio lan bat egiten saiatzen, ez? Orduan, lehenengo egunetan Kurdistanera heldu horretik Istanbulen ere izan gara, bertan ere ba, ezagutu dugu Turkian orokorrean ba, ematen diren problematika hainbat. Eta gerora egon gara mugimendu kurdua ezagutzen, Diyarbakir hirian, Ameden, Turkiako kurduen hiriburuan, eta beranduago ere gerturatu gara Siriako Kurdistanekin mugara, Surutxera, eta bertan bueno, parte hartu dugu korridore humanitario baten aldeko karabana batean, eta ba, gero Ameden bueltan ikusi ari izan dugu sakonago zertan datzan autonomia Amedeko alde zerrean deklaratuta dagoen autonomiak. Eta ze ondorio nagusi handik etorrita bueltan Kurdistan aipatu, Kurdistan beti ba, estatu askok zapaldutako lurra izan da eta hemen Euskal Herrian ere landu izan da haiekiko elkartasuna, gaur egun ba, oso aipatua den lurralde bada, ba, bestea beste orain arte etxai gutxi ez eta estatu islamikoa ere gainean daukate, Kurdistan esan eta zer esango zenioke entzulei? Entzulei hori, niretzat oso kontrastean izan diren bi ideia horiek, ez? Sufrimenduaren ideia hori, zabalkuntzaren eta inposatutako gerra batzuen ideia hori, eta eraberean proiektu bat, proiektu politiko eta sozial bat indarra irabazten eta oso zentzuduna ingurunearen zako erreferentzia bat eta munduarentzako referentzia bat bilakatu daitekena eta egun errealitate egiten ari direna bai Kurdistaneko parte ezberdinetan. Eta zuek komite internazionalistetan elkartasuna landu ohi duzue, kasu honetan Kurdistanekoa nola bideratzen da? Ba bueno, hemen Bilbon adibidez badago Kurdistanekiko elkartasun ekimen bat, beste hainbat antolakunderekin batera Komite Internazionalistako hor parte hartzen dugu eta horren bidez ba, alde batetik egiten ditugu mobilizazioak eta beste alde batetik ba, prezeskin neuroz jaia ospatu dugu azken urteotan Bilbo Zaharreko jai batzordearekin batera eta hor bueno, ikuspuntu kultural batetik edo saiatu gara ere Kurdistango realitatea hona ekartzen eta bueno, igual azkenik ere hainbat eta hainbat itzaldi egin ditugu bai brigadisten aldetik eta bai hainbat kurduren aldetik eta ziurrenik hilabete honetako bukaeran ere hala egingo dugu. Eta Kurdistan aipatu, komiteak aipatu, internazionalismoa aipatu eta badakizue egun ba internazionalismoa bera auzitan dagoela. Komitea internazionalista bezalako erakunde batetik nola bizi duzue egoera hau? Bueno, bizi dugu hori ez, badakigu asteotan ekiten ari diren ofentsiba guzti hori askapenako kideen aurka eta bizi dugu batipat elkartasunez, ez? Bueno, alduguna egiteko mugitzen saiatzen gara eta bakarrik ez daudela, ez? Helarazten diegu askapenako kidei izan ere ba, bada antolakuntza bat askotan lankidetzan ibili izan garena, ez? Eta orduan bai egin batean ikutuak sentitzen garela ere gure kideak gartzelaratu eta gurekin gehien lan egiten duen antolakundeetako bat debekatu nahi denean, ez? Ba, gora Neuroz, gora Kurdistan da gora erakunde internazionalistak esanez agurtuko gara gu geu ere eta mila esker lur gaurkoan hemen izatearren. Bale, berdin, eta bueno, informazio gehiago nahi duenak, hor dago gure web orrialdea ere, herriak.org eta hor badaude brigantzaren indun kronikak eta hor saiatzen gara Kurdistango gaia ere jorratzen. Euskari az plan. Liberation will be won. La unión hace la fuerza. Matamos la pobreza. Destruyendo la riqueza. Yo, it's gotta stop. It's gotta come down. For me, Muguruza, Aslan, underground. Organizing, exercising. If we liberate alone, then what will come? Embargoes and scapegoats will be the outcome. To rid the world of truth. But if all the nation and world come together, revolutionize, organize, dialogue, wouldn't stop to deceive forever. So it's like being in a hood when you scrap. But this time, this nation's coming together. Got each other's back. This is Scotty, Anahuac, Africa, Asia. Liberation will be won. Hasta la victoria siempre. Nire sustraiak sakonak dira. Bainoetan oinako doletan begira. Lurralde honekin badu lotura. Sentimentak idiota utana baria. Hizkuntzarekin identifika. Esan altzuen hori zarre hona indiak. Ez pesoak zuen esana. Nire nazioa da portugera mintzaira. Eta mendu zuenek proposamena. Izkuz menpekotasunaren aurrean estrategia simboliko jarkiera. Egiturazko paradarik izatean orduan dakusat beraien izua. Haustura kulturala erikioten beldurra euska planetaren beldur direla. Paulikanan ikesana ez Anton Reizak uzburua. Urkez kolorizatzen harina izkazu. Nonbait euskal planetaren beldur dira. Eta publikene miren esaldi hori. Planeta beltzaren beldur diren hoiei, imperialistei, kantu hau, nazio ibiltaria gara. Dira saltzen aizkorak. Ta zorrozturik daude hitz egitean. Independentziaz edo aurkitzean. Apaldurak edo gehiagikeriak. Desenpleguak edo zentzura. Polizi prepotentzi pasakeria. Berrezkatzen du zuri eskubidea. Mina eta irezko aizeruntzia. Eta bideiken dut munduan zehar. Gase porroka oraindik sentitzen dela. Eta edo zen gizat bide lorpena. Aurretik aritu dar izan duela greba. Horregatik naukasun hemen kerran. Sistemaren kontra hau da nire jarrera. Resistentzia baita gainera. Erne iraunkor bateko egoera. All roads, now they lead to one place. Revolution for the mind, don't matter what the race. Four direction blows a wind, now we're blessed. From the north, the south, the east and the west. With the common struggle, now we unify the colors. Red, yellow, black, white, we're all brothers. In the fight against a neoliberal greed. With words and music, we spread that word, yes, a seed. And plant it down, deep in the earth. Minds across the world, now we're ready for the rebirth. The change for the good, you know it's coming soon. Rising from the earth, now we're born from the womb. Burua, urkez kolonizatzen ari naiz kaso. Nazio bat ibiltaria nau kaso. Izten dut esku auka bilaltzatoz. Nirekin bazaude oraino jukato. Gurekin bazaude oraino jukato. Entzun ditugun bi kantu hauek, Neuros eta Nazio Ibiltaria naiz, Brigadistak Sound System diskokoak dira, Fermin Muruzak kaleratu zuen disko internazionalista hori, eta gaurkoan, Bide Gorritik saio honetan, kantu internazionalista munduko borroka kantu ugari entzungo ditugu. Y para la humanidad, Dayakana Mexica, Aslani, Dayakana Euskalduna. eta kantu alaiago batekin goaz. Brigadistes, internacionalistes. Tu jazap, nesun konta ni un somni tampok. Kataluniara goaz, Dr. Kalipsoreken doinu bero hauekin, eta garai bateko Brigada Internazionalak gogoan hartuta. Homes i dones de més de 50 orígens diferents. Tot fent força sota la frase del no passaran. El novembre de l'any 38 de Tarol a Belchite Caramba. Saioa gaurkoan Kurdistanen hasi dugu eta handik abiatu gara gero batera eta bestera. Katalunian gaude, baina etorri bar dugu, urdundu bar gara honuntza. Datorren iganderako, astelenerako, hispanitatearen egun horretarako, guardia zibilaren egun horretarako, ekitaldi bat dago deitua Iruñan, herriak libre izenburupean. Ekitaldi horretan besteak beste, askapena erakunde internazionalistako kide auziperetuak, elkartasunez gogoan izan eta beraiei sustengua adieraziko zaie. Bereitako bat gaur gurekin da. Aritz Gamboa, eguerdion Aritz. Eguerdion, bai, berdin. Aritz Gamboa, gaur egun hartzaia sakanan, arruazu herrian, ardiak larrean utzi eta gurekin jarri da, bide gorrian dabil bera ere. Eta besteak beste auziperatua da askapenako sumari horretan, eta lehenengo eta behin bizi duen egoeraz galdetuko digu. Nola bizi duzu egoera hau, Aritz? Bueno, ba, azkenean Euskal Herrian hainbatek eta hainbatek egoera bizi duten eta bizi izan duten bezala, ez da. Ez da egoera berezi bat, esan nahi dut nahiko egiturala da Estatu Espainiarra guregan erabiltzen duen jazarpen mota hau, eta bueno, nola bizi dugu, pues alik eta duintasun gehienez, adore gehienez eta gogo gehienez hain zuzen ere, ba, herri honetan horrelakoak berriro gerta ez daitezen. Askapena da auziperatua izango den erakunde internazionalista beste ba, Bilboko konparsarekin da beste elkarte batzuekin batera. Ze irakurketa egiten duzu auzia hasi behar den une honetan, nola bizi duzu guzti hori? Bueno, lehenik eta bine esan beharra dago, atxiloketa eman zen egun edo gau latzartan Estatu Espainoleko komunikabide eta komunikazio tresna guztiek etaren zerbitzupean nazioarteko aparatuan parte izatea egozten ziguten, ez? Eta denbora pasa ala, ia lau urte pasata, fiskalak bapatean hori aldatu eta bueno, kolaborazioaz akusatu gintuen. Eta okerrena izan duzen, momentu honetan horretan konturatu ginela, gainera harik eta larriagoa zen pauso bat ematen zuela estatuak, ez? Eta zen askapenaren legez kanporatzea, askapenaren legez kanporatzea eta baita ere komertzio justua egiten duten ba, beste enpresa batzuen legez kanporatzea eskatzen zuela. Hau da, hasiera batean boskideren kontrako operazio batzena, bat batean konturatzen gara herri honetako, ba, herri mugimenduaren kontrako kolpe bat dela, eta gainera herri mugimendu horretan, ba hori, euskal internazionalismoa lantzeko tresna gisa existitzen den askapena mugimenduari kolpelatza ematen ziola, ez? Eta azkenean guk bai azpimarratu nahi duguna da, honen atzean mezu bat behintzat garbi gelditu behar dela. Zenbaitek uste duten bitartean ilegalizazioen garaiak bukatu egin direla, argita garbi gelditzen da berriro ere herri honetan, ba hori, garai horiek ez diela pasa, oraindik errealitate bat direla, estatua jarraitzen duela jazarpen berdinarekin, eta hortaz ezin dugula inolaz ere ba horrelako egoera bat gainditutzat eman. Eta zuk zeuk internazionalismoa aipatu, eta zer datorkizu burura? Zer ikusten duzu hitz horren artean? Bueno, nik eta guk esan nahiko nuke askapenako militanteok eta baita bost auzipetuok internazionalismoa hitz egiten dugunean euskal internazionalismoa hitz egiten dugu. Eta honekin zer esan nahi dut? Internazionalismoa nola ulertu dugun Euskal Herrian behintzat askapenaren ikuspegitik, ez? Eta guretzako elemento nabarmen batzuk behintzat azpimarragarriak izan beharko lirateke. Batetikan munduko gainontzeko herri eta borroketan solidario izateko modu eraginkorrena bakoitzaren askapen prozesuan parte hartzea dela. Hau da, euskal internazionalismoa euskal askapen bidean txertatua egon behar den lan eta borroka bat izan behar duela. Hori da lehenbiziko azpimarratzeko lehenbiziko elementua. Bigarrena, noski ez dela Euskal Herri askerik egongo askea ez den mundu batean. Hau da, palestinarrak aske ez diren bitartean, korsikarrak aske ez diren bitartean, saharauiarrak aske ez diren bitartean, eta bar, Euskal Herria ez da aske izango. Eta beraz, gure askapen bidean ezinbestekoa da baita ere beste herrien askapen bidean parte hartzea. Horretarako, bueno, pues elkartasuna izan behar da elemento ardatza, ez? Eta konpromisoa eta borroka izan behar da bidea. Hori da askapena nolabait ere definituko lukeen bezala internazionalismoa, eta ni neuk definituko nuken bezala. Segurazki oso axaletiken esplikatu den gauza bada, gero elemento asko eta zehaztapen askotara joan gintezke, baina horiek dira igual bi elemento nagusiak, ez da? Eta askapenatik, askapenako kide zaretenok, nola bizi duzue internazionalismoa? Zer da egunerokoan egin izan duzuena, egiten duzuena, zein da zuen defentza azken finean? Askapenak egin duena da, bi norabide horietan, hau da, joan etorriko elkartasun batean, sinesten duen mugimendu batean, tresnak, bideak eta lanak eta borrokak egitea, ez? Eta horretarako, adibidez berdina jarriko ditugu. Lehenik eta behin, Euskal Herriko jendartea, Euskal Herriko militanteak beste herri eta borroka batzuen ezagutzen bidean jarri, ez? Eta horretarako, brigadak izan dira agian elementu nagusiena, ez? Bestetikan, Euskal Herrian ere gainontzeko herriekin borroka konpromisoak hartzea, eta horretan adibidez oinarritu dira zenbait eta zenbait kanpaina burutu direnak Euskal Herrian. Adibide bat jartzeagatik Israeli boikot kanpaina, nazioarte osoan eramaten ari den dinamika eta askapenak Euskal Herrian dinamizatzen saiatu den eta lanean ibili den dinamika, ez? Coca-Colari boikota baita ere, oroitu behar gara adibidez Iraken inbasioaren garaian eta lehenbiziko gerra garaian arkazak eta bideratzearen kanpaina. Esan nahi dut, azken finean, askapenak lehenbizi ezagutza behar du, baino gero kapital militante eta formakuntza politiko hori trasladatu behar da praktikara, eta zenbait kanpaina bideratu ditugu. Beste elemento bat azpimarratzeko askapenak egin duen lanean eta defendatu beharra dagoena da Euskal Herriak ere elkartasuna behar duela. Eta gu gara elkartasun hori antolatzeko eta bideratzeko ardura asumitu behar dugun lehenbizikoak. Eta hor ikusi behar da, historikoki elkartasun komiteek eta baita Euskal Herriaren laguna plataformek Euskal Herriarekiko elkartasuna nola bideratu duten munduko herri askotan, ez? Hitz egin genezake, Ameriketako, Argentina, Venezuela, Uruguayen, eta barretan, edo Europan, adibidez, Italian, Alemanian, ez dakit, Katalunian, hau da, azkenean, Euskal Herriak ere elkartasuna behar du, onartu egin behar dugu eta behar hori aktibatu egin behar dugu, eta askapenak ere lan asko egin du zentzu horretan. Eta ja, azken elemento bezala izango litzateke nola txertatzen dugun gainontzeko herri mugimendu, mugimendu politiko, sindikatuekin eta bar internazionalismoa transversala izan beharko lukeen elemento estrategiko bezala, ez? Eta zentzu horretan oso garrantzitsua izan da guretzako historikoki antolatu egin ditugun kanpaina internazionalistak eta kanpaina internazionalistak baino jardunaldi internazionalistak eta internazionalista eguna. Eta hain zuzen ere, orain horrela oso laburki definitu ditudan ekimen hauek, askapenak historikoki burutu dituen ekimen hauengatik izango gara gu epaituak. Hau da, zer egozten digu guri Auzitegi Nazionalak, hau da, Estatu Espainolaren tresna errepresiboak? Pues egozten digu hain zuzen ere, brigadak antolatu izana, Euskal Herriaren lagunak ekimenak antolatu izana, estatuaren izaera antidemokratikoa eta zanpatzailea munduan barrena zabaldu izana, bertan Euskal Herria beste eragile eta erakunde politikoekin internazionalismoa zaritu eta internazionalismoa antolatu izana, hori da azken finean epaiketan aurkituko dugun delitua, eta esaten duguna da delitu horren aurrean noski errudun garela, internazionalista garela, askapenako kidea garela, berresten garela gure Ezkerra Bertzaleko militantzian, eta beraz aurrera eta gainera dei bat Euskal Herrira eta mundura aurrera egin beharra dagoela bide horrekin. Eta hori gutxi ez, eta urriaren 12an ekitaldia deitu duzue Iruñean, Nafarroako hiriburuan, eta zapatak eskuan manifestazio alai bizi eta musikal bat egingo da, ezta? Hori da, urriaren 12ko Herri Libreen martxa deitu dugun martxa hori, ulertu behar dugu kanpaina oso batean, eh? Kanpaina horrek lehenik eta behin bildu izan du Euskal Herrian eta nazioartean elkartasun uholde interesgarri bat, bai eragile, bai herri, bai mugimendu, bai norbanakoen partetik, elkartasun ariketa horrek eraman gintuen gero estatuaren izaera imperialista salatu eta epaitzea, eta hortaz Euskal Herrian, baino baita ere nazioartean epaiketa, herri epaiketa eta epaiketa herritarrak antolatu izan dira, eta epai guzti hoiekin bagoaz Herri Libreen martxara. Hau da, Herri Libreen martxara goaz, Euskal Herria bezala Estatu Espainolari esatea imperialista, estatu imperialista bat dela, bere harreman sozial, politiko eta ekonomikoak imperialismo eta neoliberalismoan oinarritzen dituela, eta horrek mundu honen eta Euskal Herriaren bezala beste herri askoren askatasun falta ekartzen duena. Horregatik guretzako oso importantea da urriak 12aren atzean jendeak ulertzea ez dagola manifa bat soilik, ez dagola mobilizazio bat soilik, baizik eta dagola jarrera aktibo, mezu aktibo eta konprometitu bat, eta gainera ofensibatik planteatzen den mezu bat. Hau da, herri bezala Estatu Espainolari zapatazo bat eman behar diogu, zaplastako bat eman behar diogu, eta hori egin behar dugu estatu imperialista den enean. Eta ez bakarrik Euskal Herriarekin, eta hau azpimarratzekoa da. Euskal Herrian erabiliko dugun elementua salaketa eta epaiketa hau egiteko, eta erabili izan duguna egun luze hauetan zehar, izan du dain zuzen ere, Estatu Espainolak Abiaialan, edo beste batzuk Latinoamerika bezala ulertzen duten herrian, hasitako genozidiorik haundiena, ez munduak ezagutu duen haundiena. Gaur egun ere, zejarrera imperialista daukan, bere enpresa pribatuekin, Ameriketako ustiaketa eta zakuraketarekin. Adibidez, Sahararekin daukan ardura. Marokoren aliatu estrategiko bezala hartzen dituen jarrerak Sahara bezalako herri bat zanpatzeko orduan. Orain dela gutxi jakin dugu Hasana Aliak pasatu behar izan duen penuria, ez? Atxiloketa baten ostean, baino azkenean egoera hori badator Estatu Espainolak nolabait ere bere jarrera imperialista hori erabiliz Hasana bezalako Sahara guiar bati eta herri oso bati nola jazarpena eragiten dion Marokok eragiten dion bezala. Adibidez, esan behar dugu Euskal Herria kotani ez esan ziola, azken referenduna ura izan duzen, eta hala ere bardeetan nola tiro poligono bat dagoen hain zuzen ere otanen zerbitzuan gerra krimenak munduan zehar egiten dituena. Hau da, Estatu Espainola imperialista da ez guk esaten dugulako, baizik eta izaera horretan antolatzen delako. Eta gu, 12an joango gara, batetik esatea, ez bakarrik Euskal Herriarekiko daukan jarrera, baizik eta estatu gisa mundu guztian zehar dauzkan ardurak eta jarrera horiek salatu eta epaitu egin behar ditugula. Eta horretarako pausoa herri honek ematen duela, hau da, Euskal Herria. Eta are gehiago, ez bakarrik baizik eta gainera ez, elkartasunez beste herri askotan, nazioarteko beste herri askotan egin den epaiketa bat ere badela. Hortaz, animatu jendeari ez, horrelako egun alai, baino borroka egun batean, ez, parte hartzea, eta ea lortzen dugun, ez, horrela argita garbi herri bezala estatuaren izaera hori salatzea. Azken finean, Estatu Espainola guri internazionalista izateagatik epaitu nahi bagaitu, herri honek epaituko du Estatu Espainola imperialista izateagatik. Hori da, bilatu behar duguna. Noski, zuk esan duzun bezala, Zapata eskuan dugulari. Zapata zertarako? Zapatazo bat emateko Estatu Espainolaren izaera horri muturrean. Argi eta garbi gelditu behar da, ez garela zai geldituko. Hau ez dela egoera defensibo batean egiten den dinamika bat, baizik eta herri honek aurrera egiteko derrigorre Zapatak eskuan beharko dituela azpimarratu behar dugula. Ba, mila esker Arit, Zapata eskuan elkartasunez, Iruñan lehenbizi eta gero Madrilen izan behar duzuen epaiketa horretan elkartasunez, agurtuko gara, eta zigi bide gorritik eta ondo osandu itzazu zure ardiak. Bai, bai, hemen gaude. Oraintxe bertan bistazoa botatzen ari diet, así que ongi daude. Vale, bai, ikusi arte, besarkada bat. Rik asko zuei, bai, berdin. Bass and drums down in Gaza, down in Fresno, out your door and down your street. Are you gonna stand around or are you gonna be free? Worldwide rebel songs, sing out loud all night long. Hey, oh man, it won't be long. Worldwide rebel songs, worldwide rebel songs, sing out loud all night long. Eta guk munduko abesti errebeldeak entzuten jarraitzen dugu. Worldwide Rebel Songs, Tom Morello, Rage Against the Machine taldeko gitarraria. And it's pulling in today. We won't be coming home tonight, love. The fight has just begun. Raise your voices all together, motherfucker. Here we come. Worldwide rebel songs, sing out loud all night long. Hang on, man, it won't be long. Worldwide rebel songs. This land is your land, this land is my land, from the coast of Cornwall to the Scottish Highland, from the sacred forests to the holy islands. This land was made for you and me. As I walked out through the homeless counties, the traffic raging, raging all around me. I closed my eyes and dreamed how it could be. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From the coast of Cornwall to the Scottish. So I am going. No one can stop me. Where the wild plants grow. This land is your land, Billy Bragg, abeslari britaniarra, The International disko horretan, lurra hau, guztion lurra da, esan ez. This land is your land, this land is my land, from the coast of Cornwall, to the Scottish Highland, from the sacred forest, to the home. Eta sarean bi gune aipatuko ditugu. Komite Internazionalistak erakundeak herriak.org gunea dauka. Eta herriak libre izenburuarekin askapena.org ere bisitatuko dugu. Teeming city, I made my escape to find my place in the mystic landscape. I'm not the first here, nor am I the last here. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. Nicaraguita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaraguita, sangre de Drianquem. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamaga. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho. Guajira para el recuerdo. Billy Bragg entzun dugu Nicaragua, Nicaragüita kantatzen, eta inon internazionalistarik izen bada hori Ernesto Che Guevara izan da, eta asko dira berari eskainitako kantuak, baina guk Buena Vista Social Clubekoek grabatutako hau entzungo dugu. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Than the feeble strength of one, but the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. It is we who plow the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made, but the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. Taken untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever. Eta duela urtebete utzi gintuen Peter Seeger izan dugu gurekin, eta Ameriketara egin dugu horrengatik, folkaren eta musika, herri musikaren maizua zen Pete Seeger, eta Solidarity Forever kantu hori, elkartasuna guztiontzat kantu hori, ba, oso esanguratsua da. Baina musika aitzindaria, musika rockeroa ere bada mundu osoan zehar, eta musika hori ekarriko dugu gogora gaurkoan, ba, kantu eder honekin, The Clash taldeak egiten zuen Jimmy Jazz, mundu osoan zehar lanean ibili diren hoiei eskenia. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap to my Sagana for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Jazz, Jazz, Jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz. Where's Jimmy Jazz? I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz. Jazz, Jazz, Jazz. He's got the master gunner for Jimmy Dredd. Cut off his ears and chop off his head. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Jazz, Jazz, Jazz. What a relief! I feel like a soldier, look like a thief. It's for the jazz. Police are come looking for the Jimmy Jazz. He came here and went out. Oh, it's not gonna be here for that Jimmy Jazz, Jimmy Jazz. In fact, don't you bother me. Not anymore. I can't take this tale. Oh, no more. It's all around Jimmy Jazz. Jazz. Z, Z, Z, Z. J, A, Z, Z. G, Z, Z. J, A, Z, Z. J, A, Z, Z. J, A, Z. Jimmy Jazz. And then it sucks. Saio agurtzeko The Partisan jarriko dugu. Leonard Cohenen kantu ederra, gudari bateaz, gerriari bateaz, burrukalari bateaz mintzo dena. Aste honetan La Directa astekari katalanean elkarrizketa luze bat egin diote Arnaldo Tegiri. Eta besteak beste kantu hau maite duela idatzi du. Zeran ez du maiteko ba. Berari eta bera bezala giltzapean dauden guztiei hemen eta munduan. Guztiei besarkada bero bat eta maitasun hitz hauek. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Muga igaro zuenean, amore emateko agindu zidaten. Ezin nuen alakorik egin. Fusil hartu eta iaz egin nuen. Maiz aldatu dut izena. Emaztea eta seme alabak galdu ditut. Baina dizkide asko daukat. Eta haietako batzuk nirekin daude. Emakume zahar batek babesa eman zigun, etxeko ganbaran eskutatuta. Orduan soldaduak iritsi ziren, susurlari gabe hil zen. Hiru ginen gaur goizean, nina ez geratzen den bakarra gauean, baina joan beharra daukat, mugak nire espetxea dira. Hoi aizea, aizea egan dabil, katabuten artean aizea egan dabil, askatasuna laster iritziko da, orduan irtengo gara itzaletatik. Alemanak nire etxean izan ziren, esan zidaten amore eman, baina ez nuen beldurrik, nire arma hartu nuen berriro. Ez nuen beldurrik, nire arma hartu nuen berriro. Ehun bider aldatu dut nire izena, emaztea eta seme alabak galdu ditut, baina dizkide asko daukat, Frantzia osoa daukat. Gizon zar batek bihitegi batean eskutatu gintuen, alemanek atxilotu zuten, harridurarik gabe hil zen. O aizea, aizea egan dabil, katabuten artean aizea egan dabil. Askatasuna laster iritziko da, orduan irtengo gara itzaletatik. I have changed my name so often, I've lost my wife and children. But I have many friends, and some of them are with me. Euskarara Juan Luis Zabala idazleak karritako Leonard Cohen letrak. De Partizan, Partizanoa. Gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. Horrelako kantuen artean agurtuko dugu gaurko saioa. De Partizan utzi eta jakin badakigulako eguraldi lainotzua dagoela hiriburuan. Parisen, besteak beste, San Denisen oraindik euria ere du. viva zuek. People dead. Hey, qu'est-ce qui se passe? Regarde, j'ai un truc qui tourne autour de nous. Alors écoute ça. Right. Écoute ça. Right. Écoute ça. Right. Écoute ça. Right. Fuck. Nesta bat telefono kabina. Etxe baten barrutik. Injen fila bekin semizen jen. Hiltere zine kulturi. Amsterdam edo zloko goan igio naiz. Elbiderak urri baitut autobusean. Merdinok gaizki hartu bat besterik ez da izan. Gantinok garteran araman. Leioaren alboan ez erikalez gale goaz. Onasista zetak dela tombra dela min. Arrakin galetako espektakuloa. Begiratzen erortzen ari den gaupean. Ekoa